Robert Majewski. Starsza pani Małgorzata Rożniotowska. Dziewczynka, starsza córka, japońska tłumaczka Joanna Pach-Żbikowska. Głos telewizyjnego technikum rolniczego, Wietnamczyk, mężczyzna, przewodnik japońskiej wycieczki Waldemar Barwiński. Młodsza córka, chłopiec Aleksandra Kowalicka. Speaker radiowy, redaktor Mateusz Weber. Muzyka Mateusz Wachowiak i Konrad Wantych. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze grają na wyjeździe z San Marino w eliminacjach do Mundialu. Na razie jest 1-0 dla biało-czerwonych i chyba domyślają się Państwo, kto strzelił gola. Izrael znów otwiera się na turystów. Zorganizowane podróże do tego kraju staną się możliwe za 2 tygodnie. ZUS przypomina, wciąż można składać wnioski o świadczenie Dobry Start. Na początek krótko piłka nożna. Nasi piłkarze w meczu eliminacji do Mundialu na razie prowadzą 1-0 z San Marino. Gola zdobył niezawodny Robert Lewandowski, a więcej o tym spotkaniu już za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Szykuje się kolejna chłodna noc. Na Warmii i Mazurach prognozowane są przygruntowe przymrozki nawet do -3 stopni. Jak powiedział dyżurny synoptyk stacji meteorologicznej w Białymstoku Maciej Maciejewski, takie spadki temperatur to wina wyżu znad Szwecji i napływu arktycznego powietrza. Ten wyż powoduje z jednej strony to, że w ciągu dnia będziemy mieli piękną, słoneczną pogodę, ale też bezchmurne noce powodują silne wypromieniowanie ciepła z podwórza, no i te niskie temperatury. Dodatkowo usytuowanie tego wyżu jest takie, że ściąga do nas zimne powietrze z północy. Na szczęście ta sytuacja zmieni się w przyszłym tygodniu i od połowy przyszłego tygodnia temperatury zdecydowanie nam wzrosną. Wówczas termometry mogą wskazywać nawet około 25 stopni. Straż Graniczna informuje, że tylko wczoraj udaremniła kolejnych 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 7 nielegalnych migrantów. W tej sprawie jutro zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Decyzja ma związek z rosnącą liczbą migrantów na granicy. Mobilne punkty szczepień przeciwko COVID-19 ponownie stanęły przy wybranych parafiach archidiecezji katowickiej. Z prośbą o zorganizowanej takiej akcji do kurii zwrócił się wojewoda śląski. Jak mówi ksiądz Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej, decyzja o zaszczepieniu powinna być indywidualna, ale warto pokierować się troską o życie i zdrowie. Wierzymy, że ludzkie życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi przez Boga i nasz wybór szczepić się czy nie powinien wynikać także z naszej troski o zdrowie i życie swoje, ale także innych osób. Pamiętamy także o zdrowiu i życiu społeczeństwa. Nie możemy zapominać o tej zasadzie dobra wspólnego. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano ponad 320 nowych zakażeń koronawirusem, a więcej o szczepieniach, które są najskuteczniejszą ochroną przed ciężkim zakażeniem COVID-19, przeczytają Państwo na szczepienia.polskiradio24.pl. Izrael otwiera się na turystów. Liczące od 5 do 30 osób grupy wycieczkowe z wybranych państw, w tym z Polski, będą mogły od 19 września przyjeżdżać do tego kraju w ramach pilotażowego programu, poinformowało izraelskie Ministerstwo Turystyki. Osoby przybywające do Izraela będą musiały być w pełni zaszczepione. Dodatkowo na lotnisku w Tel Awiwie będą musiały zrobić szybki test antygenowy. Reguły nie zmieniają się dla indywidualnych przyjezdnych, którzy nie mogą odwiedzać Izraela od początku wybuchu pandemii, z wyjątkiem wizyt rodzinnych. Wczoraj w tym kraju odnotowano prawie 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Już ponad 1 000 000 zł trafiło na konta rodziców i opiekunów w ramach programu Dobry Start. Rzeczniczka warmińsko-mazurskiego ZUS-u Anna Ilukiewicz przypomniała, że wnioski o wypłatę świadczenia można składać od lipca do listopada. W roku szkolnym 2021-2022 wnioski o świadczenie 300+ można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. ZUS wypłaca świadczenie raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub w przypadku dzieci, które posiadają stopień niepełnosprawności, świadczenie wypłacane jest do 24 roku życia. A od lipca rodzice i opiekunowie złożyli już prawie 3 miliony wniosków o to właśnie świadczenie. Ta informacja kończy serwis Trójki. A teraz zgodnie z zapowiedziami serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Krzysztof Łoniewski. Kraków na początek i trzeci grupowy mecz naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Spotkanie z Grecją w Tauron Arenie ogląda Kuba Niziński. Halo Kuba, jaki wynik, jak grają Polacy? Dobry wieczór, 25 do 15. Polacy nie pozostawili złudzeń Grekom w pierwszym secie. Wyrównana rywalizacja tylko do stanu 5 do 5, a później już dominacja biało-czerwonych. Vital Heinen dzisiaj daje odpocząć tym, którzy grali wczoraj większość spotkania, a więc na ławce rezerwowych Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, ale także Fabian Dżyzga. Wyjściowa szóstka to Nowagowski, Kaczmarek, Łomiacz, Śliwka, Semieniuk, Bieniek. Vital Heinen chce przetestować tych, którzy będą także ważni w tej długiej drodze, która ma się zakończyć w Katowicach w wielkim finale Mistrzostw Europy. Grecy to oczywiście nie ta półka, co wczoraj Serbowie, no ale trzeba walczyć, trzeba wygrać to spotkanie, żeby zrobić kolejny krok. Wcześniej tutaj w Tauron Arenie Kraków Ukraina pokonała Portugalię 3-2. Dziękuję, to była relacja Kuby Nizińskiego. Po siatkówce wspomniana piłka i znów emocje na żywo związane z meczem reprezentacji Polski. Nasza kadra do 20 minut gra wyjazdowe spotkanie w eliminacjach Mundialu przeciwko San Marino. Gramy w składzie Szczęsny w bramce, w obronie od lewej strony Puchacz, Helik, Piątkowski, Kędziora, w pomocy Moder, Linety, Szymański, Kamiński i w ataku Lewandowski i Świderski. A na boisku prowadzimy już nie 1, a 2-0. W 5 minucie pierwszego gola strzelił Robert Lewandowski, w 16 podwyższył Karol Świderski. Wcześniej w naszej grupie Anglia 4-0 pokonała Andorę, Albania 1-0 Węgry. W Formule 1 Grand Prix Holandii na Maxa Verstappena, kierowca Red Bulla, wygrał przed własną publicznością. Dwa pozostałe miejsca na podium dla kierowców Mercedesa. Drugi był aktualny mistrz świata, Brytyjczyk Lewis Hamilton, trzeci Finn Valtteri Bottas. W kraju żużlowcy Motor Lublin finał PGA Ekstraligi mają na wyciągnięcie ręki. 49-41 pokonali Moje Bermudy Stal Gorzów w pierwszym wyjazdowym meczu półfinałowym. O losach dwóch meczów decyduje rewanż w Lublinie. W drugim półfinale Fogo Unia Leszno przegrywa 36-42 z Betardem Spartą Wrocław. Z kolei eks-skoczek narciarski Primoz Roglic potwierdził, że Vuelta Espania to klarski wyścig skrojony na jego potrzeby. Wygrał ostatni etap jazdy indywidualną na czas i w Cuglach zwyciężył klasyfikację generalną, ciesząc się z trzeciej wygranej z rzędu. Poza Słoweńcem na podium całej imprezy znaleźli się Hiszpan Enric Mas i Australijczyk Jack Hegg. Kolejny serwis sportowy jutro po 7, ale dziś na naszej antenie o sporcie w serwisach informacyjnych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowy ranek będzie pogodny, od 6 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie kraju. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, termometry będą pokazywać od 15 do 23 stopni. Tyle ma być na zachodzie. Synoptycy zapowiadają, że będzie na ogół mało chmur i nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 8 minut po 21. Dobry wieczór, tak już na trójkowym zegarze, to no tak naprawdę wcale nie oznacza, że już z Myśliwieckiej, ale już z Myśliwieckiej dzisiaj w nocy jeszcze słyszeliśmy się z Zabrza, z Carbon Silesia Festiwalu, wspaniałego, rewelacyjnego z pierwszej edycji tego festiwalu, który odbył się w Sztolni Królowa Luiza i o tym festiwalu też dzisiaj po ciemnej stronie rozmawiać będziemy. 723 wydanie naszego spotkania za konsolety Michał Jakubik, mówi Państwu dobry wieczór. Za moim pośrednictwem, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Ale dziś naszego pierwszego, tego naszej pierwszej godziny nie możemy zacząć inaczej i Państwo za chwilę się domyślą dlaczego.

Freddie Mercury. Wszyscy na pewno dobrze wiemy, że gdyby nie Freddie, na pewno nie byłoby Queen. A jeżeli Queen by powstał, to nie nazywałby się Queen. I na pewno nie byłby jednym z najważniejszych zespołów chyba wszechczasów, można by tak powiedzieć. Freddie Mercury, dziś zapalilibyśmy. Tak, proszę Państwa, to jest festiwalowe, bardzo poważne zmęczenie, ale o tym zmęczeniu opowiadać będę po godzinie 23, a tak naprawdę chyba nie o zmęczeniu, a może nawet już po 22, nie o zmęczeniu, tylko o tym, co tak naprawdę się działo i skąd to zmęczenie się wzięło. Bo kto z Państwa był z nami podczas tego muzycznego weekendu w Trójce, ten dobrze wie, co się działo w Zabrzu na Carbon Festiwalu. Ale wracając do Freddiego, bo jemu poświęcamy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Dziś 75 świeczek na torcie za Błysłoby, gdyby ciągle z nami był. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Mami! mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Bohemian Rhapsody to ten jeden z tych utworów, które naprawdę należy zagrać i odsłuchiwać od pierwszej nuty do ostatniej nuty i jeden z największych utworów muzyki rockowej. Absolutnie tu nie ma co się nad tym zastanawiać wszechczasów. Pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce. Jak państwo słyszą chyba nawet, Bohemian Rhapsody i u mnie spowodowało podskoczenie energii, co mnie bardzo cieszy. Wystarczy głośniki rozkręcić mocniej i wsłuchać się w głos Freddiego. Poświęcamy Freddiemu Mercurymu. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! Buddy, you're an old man, tall man, beating me to rise. Gonna get you some beef someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Do it!

turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Under Pressure. Oczywiście, że Queen i wiadomo, że David Bowie, bo to od razu Państwo na pewno rozpoznali. Under Pressure, wydany w październiku 1981 roku, najpierw na singlu, a rok później na 10. albumie grupy Queen, Hot Space. Czy Państwo też tak mają? To często o tym rozmawiamy, jeżeli chodzi o muzykę The Beatles, że trudno słuchać utworów The Beatles i nie podśpiewywać pod nosem. Czy z utworami Queen też Państwo tak mają? Bo ja na przykład tak. We'll be right back. 75 świeczek na torcie dla Freddiego Mercury'ego dzisiaj zapalamy. Po ciemnej stronie mocy w Trójce, a ja zupełnie zapomniałam, że zapomniałam Państwu powiedzieć. Nawet zapomniałam o tym, że zapomniałam Państwu powiedzieć. Adres mailowy do audycji csm@polskiradio.pl. Przywitać tych wszystkich z Państwa, którzy zebrani na znanym portalu społecznościowym na profilu audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce, na grupie tak naprawdę i na profilu Przyczajona Weterze. Ciepło zapraszam do korespondencji, do dzielenia się wspomnieniami o Freddie Mercury'm. To 723 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Bye.